كان له الرجوع عليه بما أبدى عنه واتباعه به إن كان مؤلما تحمل عنه بإذنه أو بغير إذنه وإن تحمل عن ميت لا وفاء له بما تحمل عنه به فليس له أن يرجع بما أبدى عنه في مال ترأى له إن رسطو عن جوج أم نصر دا وخنا يمير في فق مال موموي مانسنا قادو كودندو مانسنا قادو كفاتو waye ki dund mom neena bo kadule da ngay delu ci mom borom bu sila lang ko fayal waw bu fekke dafa ñak itam nga top ko bo xam nang ko jekki jek gaddu bo xam nang ko gaddu ci ndigalam mu tekke na ne bo gaddo ku faatu nak fayal ko nak bu fekke ne mom bayut mo mëna fayo lu mëna rembourser da ngay muy rek waye gannaaw bu alal feñaton jo xamne di yes la bokkutun ci alam ay ni ni dako way bokku ton ci Allah ba ngay dama ni ngay gaddu ko fayal bobu taw ji amuton ganna wa rek lam do sa do ci mëna fayo wadamini dagan na gaddu aji gaddu fa djulu la fa djublu wa damanu damini fa djublu wa sahha damanu damini anam kenn na na gaddu tel ñu gaddu wat ko ko keken ñu gaddu wat ko manam sarak man nay lepp nga gaddu ko ne koku lebal ko bu ñu may fay yow sama man nañu gaddu wat la ne may gaddu wat na ki bu ñu may fay ñu na hay sunu jaay wala sa bay ñu watat ne gaddu wat na ko ke tam nga xane mo bu ben bor do nga dal am lim mëna ko gaddu te day gëna woon rek dara ne ko ci ومسراب وحنا بأن ضامنة الضامنة ضامن وضامنة ضامنة الضامن ضامن ثالث وضامنة الثالثة ضامن رابع وضامنة الرابعة خامس وهكذا بين برك نسنو كي يقادو كي يقادو كو كي يقادو كو والمؤجل ورنيتم قادو بربنا أبلا حالا ni aji tew fi sasa in kana dem nek na min ma di lo xamne yu hajju def na ko senegalé néna man na am itam kenn amé lon bor nit bo xamne wara sub ko fay waxtu fa wajjo gut yow nga ne ko nako gaddu ñu fay ko fi sasa man légui man nako gaddu bu fekke dañ koy téwul far tam ba ñu jëm ci délo bobu man nako gaddu do néna dañu sartu kon fekk lolo muy lu mëna gawal ndax daam yo xamne bu xose jëma ap di nangu ko gawal mo tax sala bi na mi ma wax ay jëlu moy ay ye josu ta'jilu wa huwa al-hayn mutlaqan wal hard wa at-taham min qard ina lañ amé won bo bu de wirus ba xaliss nga xamne moy borbo mom daam nang ko gawé mo xamne ko am lan té won ci lewal ngir yalla mo xamne ko am lan té won ci dugu bénéfice musan gi sukuna nit bu fekke ne ngir yalla la won mais min qardu manes nako gawé té waxtu fa wajju dugut waye fa in kana min ma la yuhajjalu ka harbi aw tahamin min bayin fa la yujusu damanuhu halan li anna fihi khutta ad-damana wa asiduka wa la wa asidaka tawassuqan bid damani ana bu fekke ne lolé waji amé won mi bor té nga bëgg ko gaddu yow légui tam lo ñu téw ñu ko jëmalé ci app du fekk da mëna fekk mu jëmon app fekké marsans la woon baaw ñam té ñu ko am lenté won ci walu jaay ko ne dis nu ngul lolu dis nu nga gaddu ko tan bayyi délé ba té téwul ko wax ak suu ak safanam am safanam moy li nga xamné légui dañ ko waro na fay fi sasa yow nga ne ko man bu ñu ko nangoo topal mu jëm délé sang man na ko gaddu non lay misalé ka ajil madinaka bidayni shahran wa ana daminuhu manam bor bi topal ko ko dajju yar te man ma gaddu ko xamne kon lolu day lu waral fay ci tew yow nga nen bu ko nango topal bu jondele man ma gaddu ko lolu dum day am sart ko ta da lolu dum day am sart te moy in ay sarande mu yomal na qarimuhu ajlab bor bi waaw nenu lolu bu la dagal mom mo mi nga xamne mo le bor bi bu meuna fay fiñ tollu waaw na xam nga ki nga xamne barna fayu tay tay bu nango topal dere nga ci kanam rek day nga ndal leble way jamon na kon bu fekke kiko lebon man na fay fi sasa kon mes na wax ni mom nangu gi nango bayyi ñu bañ ko xey fi sa sa tijeene ko dele ah kon des ko tuddi ab levelé bu am jariñ ndax ki mëna na fay fi sa sa wa bo ki gaddu bor bi bi aji lepp ji mëna na fay fi sa sa wa kon legi bu ko nango mu ñël té am ko garanté da mel ko level dong yam ci waye dañ né jariñ li amul solo dëgg lu sax level nako ndax nango du amé sañ sañu fay fi sa sa té wu fayul fi sa sa dox do level waye dama waji mënon nako fay fi sa sa rek lo tax nako wef tax do indi in ay sara kharimuhu ay madinul madmun lahu bidayn al hali li annahu kabtidai tasdifin bidamin li tamakkunihi min akhfi haqqihi minhu dama man na fay fi sa sa ndax ko amel am nako a ko ne da melni ko lebel lebel gu yes rek lo lay nuru ba nopi am ko gaddu ko nga lebel lol dang lay nuru ay ndarin mom am ci fofu aw la bi yosir wala du womal fi ajali ci abba ba tay neena bor bi nga xamne ki da ko wara nga fay mu tew nga ne ko man na ko gaddu bu ko nango topal neena itam bu fekke ni wor nañ ne waji nga xamne mom mo gaddu bor bi am ko fi mu nek te du ko am ba kera waxtu fay way jot dela bëng ko jëmele ba kéré ñu yaag du ko fi mëna fay xam nga ku ñak mom def ko wara mu ñëw naka jëk ba kéré mu am wa kon nak légui bu féké né nang nga ko gadd yow té ñu topal mbir mi ba wër waye xam nañ ba li fay wër mom waji li fam lu fay ba tay kon baxna waaw ndax waji waro na fay tay waye gis nga né ki wara fay amut té li fay wër fofu genn leblé amu fi aw ndax mom ndagam teel warona fay way kiko amel amugo kon liko yon sant moy muyal ko te duko sañu bañ aw kon no legi bu ken gaddo bor bobu te ñu jëmele ko ci dalé sangam itam aw kon legi gaddu gu baxna ci waji borom bor bi rek ndax deugural fay gi rek way ak lewle amu ci mom am lay waxna bi an kana yastamiru huzruhu hatta yanqadhi al-ajlu allati dhaminahu ilayhi لأنه وإن انتفع بوثوقه بالضمان لم يحصل تسليف بتأخير لوجوب إنذاره لخسره وبالموسر دغنا مغادوكو تي لم تي وومال موي تي لم تي لمانا تي لم تي مانا فاي او بالموسر ولا تي لم تي نياك دلال جميع وخوني بولي ياريب وخوني غادوكو تي ياريب na bu fekke bor bi waji amelon ki len la man nako fay len la mun ko fay kon neen tay nangu la man fay mom ni topal dele ba te nga gaddu koko mu mun to fay itam naka non la dañu nangu nga gaddu koko tam jom ci dele ni wax moy bu fekke ni bor bi waji gaddu bor bi wara fay la waye da am lum ci mëna fay am lum ci mënta fay kon yow mën nga ñew garanté ko ci lam ci mëna fay ne buñ ko topalé ba délé sangum day ma garanté ko mën nga ko garanté itam ci lam ci mënta fay ne mo itam day nangu na ko garanté buñ mëne mën ba délé sangam ndax loolu mo li nga wéssoon dem ñoyam ndax ci misal bu fekkon nako amé lon ñaari témir ben témir mo mën ko fay ben témer mo mënu ko ko fay légui bu la nexé ni man témer bi nga xamni mom mën na ko fay tay ndax mi ngi mom man nanguna ñu topal ko bu jëm wër té ma gaddu ko waaw su baba xam nga dama waji mom man na nangu témeram tay da ko ci da ko ci bare wu rek bu nango bayyi waji tay témer bi tay nga gaddu ko lol kon di nga wess won legui ben lañ moy day melni da yor teweram ci loxol won petit bu lebe ko kesse lebe la dara yok ci lu moy amna koy gaddu rek waye bu ko nexon jël tay teweram tay kon lo def ko tudde leble bo am jariñ ndax man na jël teweram tay def ci posam kon nang gi ko nango bayyi ak yoko amel ba wor bi de te am ko gaddu lola def ko tudde salafun jarana fan ñaaral yi tam moy teweer bi nga xamne mo mënu am ko nga ne man na ko gaddu teewir bi nga xamni amuko ba dele sangam te xamni ne ba dele bobu du ko fi am lol moy nga yeso ñoyam rek koku de su ko tudde ak leble sax ndax waran na fay waye lolu mënu ko fay ndax waji amuko kon lolu am ko gaddu ba dele sangam dara neppu ci lal ci bi hin ak moy man na fay téméré bi fi sasa ben téméré mo mënu ko fay ngane legi ñaar ñepp nak ñaari téméré yépp lañu jëmele dere ne bo yu déxé té man ma gaddu ko ak koku lañu bañ nak waaw mu dal bo nango gaddu téméré bi nga xamni mom la mëna fay fi sasa ci ñu waxe mu baax bo nango gaddu téméré bi nga mënu ko fay ba dere bobé té li hek bobu xamné ñu ko fi mëna fay mom ba tay mu baax waye nak ñu dole bayyi ñaar téméré yépp nga gaddu ko muy lal jami ah koku mo mëna ñu bañ ah koku mo mëna nango tax mëna la yasihu damanuhu bil jami ay al musari bi wal mu'sari bihi man ala ta'khirihi bil musari bihi لأنه تسليف بتأخيره جر نفح التوسق بالضمان في المعصر به نعم لولو بوكو دي سيد دايما لكم لنكم من نفع في ساسا من نسي يط تجو تجي مم مم لا لبلي سكو دي فينا لغي تنكو أمن جرين تح قادو بينكو قادو لنا تح لغي لين نك لين تبي بينك منكو فاي مم دامين أمنكو قادو جل سي أجي دي لبني فاي بوكو saw te nga ne kon legui da lebele temer bi nga xamne nako fay mom pissage min ak lebele la lam fi jariñu nak moy amna ci demande bo xamne koku la nako gadul bu de rew accé be nga xamne waji tele won nako fay mom ñagu ci tele wa faaw mu fay ko bi de nit ci bor day wax lañuy gadu nak waaw fi tolu bu de nit ma nga delu ci ndel benu buntu ba ak damanu moy keneen ñoo dugg ci gaddu lol ci losum gana bako kenen gaddo bi day din ci bor lazimin bi aji war aw ayilin wala bi aji delu ilahi jëm ci bor bu war manam ak ñi ngi gaddu day nek bor bo xamne warna bu nopi ba bo warawul waye ci war lay mucc waaw nga wax aw ayilin wala aji delu ilahi jëm ci war wala aji mucc boko bar bo xamni fi mu nek ni warna wono bi ba wara gud waye ci war lay muju bobu lañi gaddu ñu misale ka khardin wa samani mabih ne bu kenn abale kenn rek ngir yalla lola bor la bu war bu kenn jaaye kenn dara te fay ko mu jëm dere do mos na ko gaddu waye nak fala yasihu adamanu fi daynin khairil lasimin ka daynin hala raqiqin أو صبي أو صفيه تداينه بخير إذن سيده ووليه إذا بفكون أبجام ولا بني ولا بنوصور كان لك يدم لك تبون كيدي أمتشون ديغل تكلي فام ولا بدي جام با أمتشون ديغل تسنغ با ولك حمغاني لولي برلني واي ورغوت وعند حمغاني حي سنغ با أنا برلني رك واي نيغ أمتشون ديغل مون دو بار بوار تبدلو تي وار بكي نام lol kon kenn ci gaddu kenn la kitabat lu xunu ala li njoto waaw li nga xamni mom legi manam fi tolu war te du muju mukk war mom la misale ala li njoto bi bu fekkon nga wax sok jam ne ko jox ma nangam ta gorel la lolé bu lay amel war te du muju war ndax bu demone bu tele mënul ko jox itam day del wat di jam rek aw de delu wat di jam rek nonu kenn duko ci mana gaddu bal li fi nek kay ka jongalen moy lu melni am neexal waaw ne joxlu ngi xam neexal waye moy nga diko def lo xamne bu sotte nga fay ko ci nangam bu sotti wu du am dara ene nga nek kasal maten bi bene mu fay la fukki jinni bu fekke donu do am dara lolu jamon yi nga xam tan bëndugut waragut waye bis bu ten bu bonne mu soppi ko wax wala ko misal li nga xamni waru jamono waye ci war lay muju lol mo na ci gaddu ke ki ngay gas lo ten bi man na ne da ngay wut ko la garantie ko waxani bis bu ten bu bonne te fayo mu fukki jinni nga wax koko fay ma lol mo na ko mo tara wam da ko misale ka khawlihi inji tani bi habdi al abikhi falaka hashratu danila masalan fa yasihu damanuhu fiha ولو قبل الشروع في الحمل لانه عائل للنجوم بامول لورل منلا غنكو ورلي مكو بو فاني ما توخنا نانغام مانلا واو نانغنا واي غي كولا غارانتي بالي غا واخني بو فاني غا جوخ مكو bamako joxul koku joxmako wadayin ak dayin leglentel ak fulanam diw bo ne ko lebal diw loko lebal mako gaddu non neena batay lolu wërna kon legi mum leglentel mom rek kun ya ko gaddu moy kon wala si mo warna fi ma ci la nga xamne sabata saxna kon mum jëflenté mom tam sax ci séré wala koko ci bop saxal ko ci lamine mu dal lay war nga gaddu lolu waxal ndax nak yu qayyidu def nako tank bima ci la nga xamne yu hamalu def nako jëflenté bi ak mom tawilani ñaari dégé ci mu dawana dafa mu wax ne bo ne ko leblenté la mom loko lebal mako gaddu tam wax ni kon mum ko lebal tam sax ci séré nga wara fay lola nga gaddu lola am na nekat dañ koy teug ci bu fekke jëflenté nak mom ci nu jaadu waye bu jappé ne yow neegal mum ko lebal nga fay ko rek tax mu def le bu tax mu defante ak mom lo xamni jëlodit kan la ko fay lo lol na melni war na ne ko yow bu japp joju wax ndax té amana tay bo xam lol nit tay bu dé ab jaay kat bëgg jaral lu nek rek mu nang ko lebal koko ndax li nga wax rek ni ma ko gaddu motax ñe tan ko ci mom day fekk lam jëflenté ak mom jaadu xam des na ko jëflenté koko nañ sax li mu na tawilan da naka jëru ko won mu na ci dogu rek motax mu ne wa ankara ibnu harafat as-saniya xal ay jige woru moy wala ca dara war rek mu jëflenté ak mom ñu yalla tu buñ ca tok ba kanam wala ho ñal nako arrujo hu delu wa qabla al-muhamalati ci jëk jëflenté ga neena nak bo ne ko bo jëflenté ak mom lum la amel rek mako gaddu bu la nexé la tu mu jëflenté ak mom dara nga ne ko genn na ci kat mako waxon way genn na ci lolu sañ nga ko bi khilaf ihlif ci wote ak ihlif watal wa anate man zamil aji gaddu la bihi ci mom neen lolu wut nak fekko ne kenn day jiñ kenen dara koko diko weddi nga ne ki jiñ taté watal bo mu ne wat man ma gaddu ko koko mom neena la ta waje wat nga bëgg ne ko ah genn na ci kat bo waté duñu ko gaddu lu mën ta bo xé wax lool rek jeex na say waji waté rek faaw nga gaddu ko ñu wax na bi khilafi man qala li muddahin bi malin hala munkirihi ihlif hala maddahayta bihi wa ana dhaminun bi fala rujuha lahu walau qabla khalifihi li annahu ahalla nafsahu mahalla al muddaha alayhi te wa huwa idha qala lil muddahi ihlif wa qul fala rujuha lahu in am kan dem jappani na istifa'uhu matlom nga min zamin hi ci aji gadom ya sart bobu moy li nga xamne mom la kenn meuna gaddu day don lo xamne mu nes nako fayo ci mom waw way manam jëm juraani ko mu nes ko gaddu ci kaw moko nare ñak faaw nga fexé ba jot ci mu mënta nek dani sax danaka mëna na baña andi bobu sar ndax bam ne bi day nek yu bari won nako mu sara bi waxna wa ha sa yuhni hanhu ash-shartu as-sabiqu ahni qawluhu bi day ni iz al-maqsud minhu ikhrajul muhayyanati li annaha la taqbalu hadhimam wal hududi fa jublu ikhrajul hududi kat tahaziri wal qatli fala yasihu adh-dhamanu fiha iz la yajusu istifa'uha min adh-dhamin aw manam jëm juraani ku melne do xolé saraba ci gannaaw amna fu ko fa waxan te ci go fi fa fe bu waxon bi de jeli dafa sarawon la bi muhayyanin kawadihatin wa ariyatin wa mali qiradin wa sharikatin hala annaha intalifat ata adhaminu bi hayniha li istihalatihi fa in damina ma yatarattabu hala talafiha bi tahaddin aw tafriitin saha wala sima ana bu fekkone day lu dunim denkan wala able wala alal khiraz wala alal societe nga bëgg nak legi kenn gaddu ko ci lu yag yag mom li ko denkon ba li ko adalon ba li ko waxon alal khiraz bis bu demone tay ba dara nar ci xew tam yow faaw war lu nga dara dem ju faaw war lu ne dem ju ngay jotat nit la nga denkan yow dem ju faaw nga jot ci lol neen rek duñ ko nangu ndax lolu ndax bu demone ba jëm jotay ñu sacc ko ba mu lak jëm yi def mëna delu ci ndax lolu jomb la wu fekke da wax ni nak nga garanté ko ci bu demone ba lolu sanku ci lo xamni ak tagantem la ba jalgatem la nga fay lu ko wut waaw ke lolu res nako baye nak garanté jëm ji ci kaw jëm ji mom yag yag duma ko ñak faawu jëm ji lay jotaat loolu mën ta nek jëm ji bu la konté ba kenn saacc ko dem mu doon na jotaat jëm ji lu ne itam xéetu gëtam ñu ko wara ray ba luñ ko wara dagëf ci loolu kenn mënu ci gaddu kenn ndax kan wara dag dong lañ mëna dag kan wara yor dong lañ mëna yor waye kenn mënu ko ci awutu loolu ko mënu su ci gaddu kenn wa in jurhila ak donte rere fon nako wa neena ma yesna gaddu sax lo xamni ni xamna fu tambule xamna fu yam waaw motax mais ko misale ki nga xamni sa bokk la mu faatu dikoy waj julle nga ne ah kum amelon dara rek gaddu nako fek ne wo xamugo ñu amel ak ñu amel ñu toll lolu mën na ci misal sala misal nako itam ganna bam ne in juhila ad-daynu tamu go xane day bal xal day wone ni wayasi abdamanu bu deyni asabiti annazim in kana ma'luman ni bal aha way juhila ad-dayni halanu ma'ala qala al-hattab min suwari hadhihi al-mas'ala ma fi al-mudawana wa huwa man qaba li rajulin ma dhaba laka qabla fulan qibala fulanin allati takhasama fa ana bihi hamilu فاستحق قبله مالا كان هذا الكفيل ضامنا له مدوان داني كو واخ بن واي نيكو مسخ ني ديمي امال نالاكو ديمي نغي خلول لو ويرني امال نالاكو رك غاد ناكو كو نينا بو ديني بو ويرني امال نكو دارا رك غا غاد لول تي كنا خمغا دي واخ لي بو خمغو وون صح فوي مجو جيل خمو فو تابلو جيل ني فو مجو hiyad nena zaba jodu ngi ko dunde bizalin mujamatin fa alifin sakinatin fa muwahhadatin ni zaba ay sabata taba jodu ñu ci mo lay xow aw man wala ñu rere ka nga xamne lawo bar bu ñeal nako nena man nga gaddu bar bo xamni sax fi tol ni xamago kan lañ ko amel lol du wañi dara ndax jëgi bar bu gaddu rek mo ci am solo xam kan ko amel ak ñak ko xam mom di yok dara ci bor wi kon ñak xam ka nga xam ni mom bor bi ñu gaddu wañu dara o bi xeyri isli ak ci lulu ndigalam neena man nga gaddu sax ko xam ni ki ñew la gadduma waaw man nga gaddu sax ko nit man na dem fele rek ma yegg ni sa mbokk la ba sa walere la nga dem ne ko ko ah mom de yeguma waye lim ko lewal gaddu nako feul rek ñoo ci mo ngoy ka adaahi niki ak joxam mom borba rif xan ngir ñewante la hanatan du ngir ak sonal du ñene ak ciono wa manam no jekki jekki gaddu kenn ak jekki jekki fayal ko borom yeguma dal di fete mom loolu boko defé ngir ñewante koko ak bëgg lu baax bu baax waye boko defé ngir lor koko niki tam ko fayal borom ndax bëgg bo fété ni xornal ko ndax mère nga ko rek bëgg no amé ci o yoon wala nga gaddu ko rek ndax bëgg bu ci agé mom yow nga fay su mën ta fay ndax na o yoon ci mom lolu yéne lor la lolu boko defé mom fay rabbi def mako dello lolu boko defé buñ ko yéngé dañu alal da nga joxé won dañ lay koy dello wat ñu ko nangoo ci ki ko yowon dello wat lako motax mu fay rabbi al malu allati addahu li rabbi ad-dayn li mu'addihi in kana baqin bihayni fa in fata rudd lahu hiwadahu dinal da nga joxewon dañ koy delo fo nekke fo nekul ni jox la mutalo mo la koy wéccé kashira'ihi dik ak jëndam mom bor xam nga waxone ni bor mo nes nako jaay wu ci sarti dajé waye buñu gisé ni mom ñu jënd bor bi da bëgg am aw yoon ci waji gaddu won bor bi rek am melni xamni mom bëgg na am ci aw yoon ba sama ko rek ba taraxal ko rek tax mu ne la legi yow bor bu du amel jaay mako man ma fete mom lolu ñu xasse xam lolu la jëm dañ ko ñi xat jaay ma dañ ko jëm bo ñu boté waji dara waxal ndax lolu dañ koy def nak in halimu moy leen yeb na bayyi ho aji jaayam ja bu ko te mom lolu al asharu mo gëna fañ ci ñu rëdu dañ da wara wax rek ni waxu mom al arjahu mo gëna lañ koy ñëw nus ñu mo gëna wor fofu tay la ni ñaar bege manam daam ñu wax ne fofu dañ koy xacc moy bu nga xamé ni waji bu muy jaay xamal na ni bu muy jaay bor bi tam xamne ni ki jënd bor bi da bëgg rek mu am yoon ci ci gaddu won bor bi lol do nga tax koku neena bu ngoti ko jaay ko faaw ñu xacc am ñu aha ka faaw dañ koy xacc bu xam nañ lool am ñu ñak xam lool ñoo ci yam da ñu gën wër na mu faaw dañ koy xacc don te xamuko won waye gannaaw yu xamne ni mom du way jënd bor bi bëgg xam bëgg am yoon ci waji gaddu won bor rek tax koku dañ koy diñ rek wax baña sama gaddu won bor wa la idi duhiya waxu lu ndem jeñef na ala ghaibin ci aji faddu fadamina te mu gaddu suma an kara top ñu wadi ko ñana bu fekkone da taam lu jiñ tay ñu salan soola re ba su mbokk ah nga ñu lolé mu gaddu nako de ba sa mbokk mu ñu wadi ko ne dedet bëng lu baax gaddu nu waye da ko wax rek amul lu ko dara ah koku neena dara la ci war ndax yow yoon day japp ni mu ngay gaddu itam da nga jull won ni ku saxé mu ngay gaddu waye nagam ci gaddu yoon ñu wadi ni ko jiñ te soxol ci séré la ci war dal la ci war ku saxé ci séré ngay jamon nga wara gaddu fa gana bi sara da bi sara bi suman kara al ghaib ad dayn bahda hudurihi tek na ci fala yul sumu afdal min shay'in illa in sabata ad dayn bi bayinati aw qalu wala bu wax mu muddahin yal aji jintate hala mun kin ci aji wadi nako illam at ko den dikki mo la bi ci ki lay jey di xadu bu ci ëlëk fa ana man daamul aji gaddu la lay koy jey ko nak wala bi atti te dikki addu ñu bi ci waji ana boron duñ kenn dor man ci misal mu ne la legi bayiko mo mu def suñu ko addu ñu li fek ëlëk man sa bop far ma far gaddu li koy jey koku neena su fekke bu ëlëk addu ñu wala koy tam waye taxu nga am musahal mu ko ron di tax fay barma ci ba xam nga ba legi bir wi saxut wax dang ko jinn mu wedd rek ngo jinn bor mom mu weddi ko man nane legi bayiko ba ni fek ëlëk bu fekke ne andu ma la jëm ji man booba ma lay fay lolou dañu japp ni ba legi lu mu war mu saxagut ndax ki ndon yi dafa ron weddi amu dal nga saxal bu ko ëllëgé mo andi wul koku tam bu fekké ni andi amu ay xéer yu ko saxal rek fay duma ci wax mo tax tara bi tek ci illa yasbut dem saxut akko akam ja bi bayina tin ci ay xéer li fek gëna ba taxawlo ay xéer yu dëggal li ko doon jëj nagam ñak andi waji bu ëllëg bu tax dara war ma ci moko saxalé ci xéer nak yoy jamon man mo wara fay ndax ma waxal ni moko andi bu ëllëg ma gad li ko doon jëj yoy jamon nak bo saxalé ci xéer mo wara gad loolu bo soxal lolu ci ko non ci xere nak duma ci warul dara duma ci war bo hal ndax dana ko war bi iqrarihi ci soxal kan non ji tawilan ñaari degge masala bi nga wess leg nga xamni nga jinn waji japp ci mom mune la bayiko li fek ëlëk su ma la ko andu man mako gaddu xam nga nga wess leg moy bo ulbuti ko won soxal li ko jinn ci xere mom man mo wara fay man mi ne won doole yi su ma ko andu mako gaddu to di mako way li waxna legi moy way ci bop bol bati far nango lam ko waxal yow sa bu abdanina ma sabata bi iqrarihi ay bi iqrar muddaha hale li annahu ka shahadati bayinati hale qala ba'dhum wa huwa madlul mudawan aw la yal sa bu abdanina ma sabata bi iqrar muddaha hale te wa hale hi hamala ba'dhum al mudawan fi jawabi tawilani taxaw li muddaha halehi niki waxi kañu jé taxaw li muddaha niki waxi kañu jé halehi ci mom ne ajjini muñal ma alayo ma tayji fa illa tuwafik ndem dikkanu la xadam ci elek fal si kon la nga xamne tadahi hi dang ko jintate halehi ci sama kaw haqu ndog la ki day dal na may mu balak su ñu ñewul li rek elek xamal na ko ni ngoron jinn deug la waaw ko ko neen fiñ tollu bu bula woré do ëlëk sa ñëwati du tax ñu tax ñu japp ne la nga doon jinn deug la ndax lenn lu ko soxal amu ci waaw bu la né bayima li fek ëlëk suma ñëwul nga xam ni ma doon jinn deug la du tax ñu japp ne li fek ëlëk bu ñëwati du tax ñu japp ni war na fay lool faaw nga soxal ko rek waye lool du tax dara war ko ci mu tax fara bi ne wa akhlafa wa'dahu wa lam yuwafi khadan fala shay'a alayhi wara ja hadal na mom aji gaddu je bima ci la nga xamne adda fay nako wala bu xawaman ak donte ni ñi xayma la ci sabata dem saxna adda fu fay ga jim moy fay rek da wax ne ki la gaddu won bu yalla dogale fay war ko ci bam fay bu wéré ni fay gën ci fay mom saxna suba ba lam fay ndong lam fay ngakoy rambu ci wat donte li ñi xayma la niki aw nak la la fayalon mba ganar mba montal mba braje lolu nga fay lolu nga koy joxat wala nga koy joxat in sabata dafu min al-zalimi bi bayyinatin hayanat dafa deyni li talibi aw bi iqrari talibi bi khabbihi min al-zalimi li saxal ne waji fayal na la mom nga gaddu won mom moy ay xere gis bu fay ba momi ni amel dar bi mo wax ni diwmi gaddu won far na way wa amma iqrari matlubi fala yasbutu bihi ad-dafu إذا فيفهم من كلام المصنف أن الحميل لا يرجع إذا لم يكن إلا إقرار المضمون عنه بأن الضامن